Działamy odpowiedzialnie. Przenieś swoją firmę do Play i odbierz najlepszy prezent na święta. Teraz wybierając Motorola z serii Edge 20, drugą Motorola Moto E7 Power otrzymasz w prezencie. Szczegóły na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Żegnamy reklamy. Jest godzina 12, czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Anna Kowalik-Brancati. Trwają uroczystości związane z 40. rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Na początek relacja naszego reportera. Przechodzimy przez szczyt czwartej fali pandemii, mówi rzecznik resortu zdrowia. Dziś mamy prawie 11 400 nowych zakażeń. O kolejnych 60 próbach przekroczenia granicy z Białorusi informują służby. Polscy funkcjonariusze znów zostali obrzuceni kamieniami. W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL trwają uroczystości upamiętniające 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W obchodach biorą udział świadkowie historii oraz przedstawiciele najwyższych władz państwa, w tym prezydent i premier. A na miejscu jest nasz reporter Przemysław Lis. W tym momencie na terenie byłego aresztu śledczego przy ulicy Rakowieckiej dobiega końca msza święta, w czasie której homilię wygłosił arcybiskup Marek Jędraszewski. Jak mówił metropolita krakowski, ludzie, przeciwko którym 40 lat temu wprowadzono stan wojenny, walczyli o godność. Historia nauczyła nas, że nie ma chleba bez wolności. Chodziło nam również o sprawiedliwość, o demokrację, o prawdę, o naprawę Rzeczypospolitej, nie zaś tylko o chleb, masło i kiełbasę. Po mszy świętej zaplanowano odsłonięcie tablicy "Zginęli za wolną Polskę 1981-89". Później na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL zapłoną znicze przed tablicami upamiętniającymi Kornela Morawieckiego, a także upamiętniającymi bohaterów opozycji demokratycznej w PRL. Dziś w trakcie uroczystości prezydent wręczy też medale stulecia odzyskanej niepodległości. Otrzymają je świadkowie historii oraz osoby dbające o pamięć o tamtych wydarzeniach. Przemysław Lis, dziękuję za relację. W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano prawie 11 400 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 29 pacjentów z COVID-19. Do szpitali trafiło kolejnych 407 osób. Analizowane wskaźniki pokazują, że przechodzimy przez szczyt czwartej fali, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Porównując całe tygodnie, jesteśmy teraz na poziomie 5% spadku. Widzimy, że jedynie 4 województwa w tej chwili pozostają jeszcze na fali wznoszącej. Mówię tu o województwie lubuskim, jeszcze województwo opolskie, dolnośląskie i wielkopolskie. Pozostałe województwa odnotowują tydzień do tygodnia spadki. Widzimy, że część województw już poza lubelskim i podlaskim też zdaje się przechodzić już przez ten szczyt hospitalizacji. W czwartek rozpoczną się szczepienia dzieci od 5 do 11 roku życia. A we Francji mówi już się o 6 fali koronawirusa. Kraj ma zostać nią dotknięty w styczniu. Fala będzie napędzana przez bardziej zaraźliwy wariant Omikron, ostrzegli tamtejsi specjaliści. Nikt nie ucierpiał podczas kolejnej próby forsowania przez migrantów granicy polsko-białoruskiej, poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska. Do zdarzenia doszło w okolicach Mielnika. Granicę usiłowało przekroczyć 60 osób. Te osoby były bardzo agresywne, rzucały kamieniami, było oślepianie laserami. W rezultacie na stronę polską przeszło 27 osób. Te osoby zostały zatrzymane, doprowadzone do linii granicy. Te kamienie, którymi rzucają w nas czy cudzoziemcy, czy służby białoruskie, to nie są kamienie znalezione w lesie. To są elementy kostki brukowej, to są kawałki cegieł. Podjęto decyzję, aby funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy pełnią służbę na pierwszej linii, zostali doposażeni w tarcze ochronne. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Ewentualna decyzja o nałożeniu sankcji na Rosję w odwecie za atak na Ukrainę zostanie skoordynowana ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Zapowiedział to szef unijnej dyplomacji. Josep Borrell mówił o tym w Brukseli przed rozpoczęciem spotkania ministrów spraw zagranicznych 27 krajów, na którym jednym z tematów ma być zwiększona koncentracja rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą.

co rzutowało w jakim stopniu na nastroje. Niektórzy przywódcy Solidarności, którzy uniknęli zatrzymań, rozpoczęli w wyjątkowo trudnych warunkach tworzenie struktur podziemnych. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Nasza tonacja. Witam Państwa, prawie 10 minut po godzinie 12. Marek Wiernik przy mikrofonie, Michał Jakubik wraz ze mną, Marek Pawlukiewicz. No i do godziny 13. Gramy, no ale przede wszystkim śpiewamy po polsku. No i na dobry początek mam dla Państwa trochę poweru, ale i optymizmu, bo piosenka nosi tytuł Dzisiaj jeszcze nie. Trochę rock'n'rolla, trochę punk rocka i seks bomba. program trzeci Polskiego Radia, jak zwykle dziarska seksbomba z takiego podwójnego wydawnictwa, trzymam sobie w ręku. To są dwie płyty na 35-lecie, tak, tak, 1986 rok, wtedy zespół wystartował w Jarocinie, no i ten koncert jarociński, Jarocin 86 jest na pierwszej tu płycie w tym wydawnictwie, ale ładnie to brzmi. No i druga płyta to już nagrania studyjne, taki best of. Proszę Państwa, zmiana nastroju, zmiana klimatu, różne oblicza polskiej muzyki w naszej tonacji, to teraz z Warszawy i okolic przeniesiemy się do Wrocławia. 8 lat temu powstał zespół Atme. Grupa progrockowa, ale jak zwał, tak zwał. Muzyka przyjazna i miła dla ucha i po polsku oczywiście. I to jest pierwszy utwór nagrany przez zespół Atme w naszym ojczystym języku z takiej epki Mantrakora tegorocznej. No to będą teraz Hybrydy i grupa Atme. Zostaje! dźwiękowej antenie Atme, grupa z Wrocławia. Nazwa Atmen, czy właśnie Atme, to po niemiecku oddech lub oddychaj, ale ta nazwa funkcjonuje też w kulturach słowiańskich. Utwór Hybrydy, to już poza nami. A kolejna nazwa nawiązuje do Czejenów. Tak się dzisiaj bawimy, a przy okazji objeżdżamy trochę Polskę, bo to będzie Wrocław, Jelenia Góra, a więc nazwa Czejenów, Hetane, człowiek, śmiertelnik, tak nazywa się grupa, która już niedługo świętować będzie 20-lecie. Z trzeciej płyty zespołu Hetane utwór zatytułowany Kłopoty. Chcę wstać, a siedzę, chcę się położyć, a stoję, stoję u bram. Chcesz czekać, a miał cię, chcę myśleć jak kot, a mam serce psa. Chcę się poparzyć o twoje usta i nie chcę, byś puścił mnie tam. Chcę poczuć głód i ciebie smakować i nie wiedzieć, co to za smak. Chcę być gangsterem, chcę odpalaczem, aniołem, chcę być, co łka. Chcę upaść i chcę wstać, w kłopoty wpaść kolejny raz. Kłopoty to ja i dobrze mi na trzeźwo i chcę upijać się tobą za dnia. Chcę słyszeć dzieci w kuchni przy kolacji i nie chcę, by jadły mój czas. Chcę być gangsterem, chcę podpalaczem, aniołem, chcę być, co łka. Chcę nic nie mówić tak i chcę powiedzieć ja. Kłopoty. Tak nazywa się ta piosenka, a zespół nazywa się Hetane. Proszę Państwa, w najbliższą środę Grzegorz Ciechowski, kolejna rocznica i sporo będzie muzyki Grześka, Republiki na antenie Trójki. A już teraz zagram coś z Republiki Państwu, ale to będzie taka trochę wersja kontrowersyjna. Zespołu Inhalators. To parę słów na temat tego. To super grupa punkowa, ludzie z Warszawy, z Legionowa, z Chotomowa, bardzo sprawni, energetyczni i włączyli do repertuaru jedną z piosenek Republiki właśnie. Inhalators, i to będzie System Nerwowy. nowe świata. Teleksy agencji bratnich. Smutniki, bezsądnych śladów. Nadają komunikaty. Każde państwo, każdy kraj, jajaj. System na tych takich ma, nadawania swoich praw. Każde z nich komunikaty źle. Od rana za teleksami siadają rano w sklepanie. I swoje pofarbowane łączone są z elektrowniami. Każde państwo, każdy kraj, jajaj. System napięty taki ma. Nadawania swoich praw. Każdy z nich. Przez ocean gna komunikat elektrycznych pań. Komunikaty komunikaty ślą. Komunikaty ślą. Komunikaty ślą. Od rana za teleksami siadają radosne panie. I w stole pofarbowane łączone są z elektrowniami. Każde państwo, każdy kraj, jajaj. System na piętrach i ma nadawania swoich praw. Każde z nich. Każde państwo, każdy kraj, jajaj. Chcę dla mnie taki ma. Nadawania swoich praw. Każdy z nich komunikaty śle. No właśnie, w trójce Inhalators. No ale dobrze im to poszło. System nerwowy Republiki. Oczywiście chyba pomerdały mi się daty. Te środy to nie najbliższa, tylko kolejna środa, 22 dzień grudnia. To a propos 20. rocznicy odejścia Grzegorza Ciechowskiego. Muzyka Grzegorza, Republiki na antenie Trójki. To kolejna środa. Proszę Państwa, teraz będzie coś na uspokojenie, ale bardzo ciekawy zestaw artystów, bo na wokalu wystąpi niejaki Lesław. Dobrze Państwo kojarzą ten Lesław z zespołu Partia, no a do teraz śpiewający i prowadzący grupę Komety. Natomiast towarzyszyć mu będzie taki producencki projekt artystyczny trzy razy E. Po prostu reprezentanci warszawskiej sceny niezależnej. Między innymi w składzie Rafał Ptaszyński z Afro Kolektywu, jest Tomek Kaczmarek. No w każdym razie będzie tym razem naprawdę. O właśnie, tak nazywa się ta kompozycja. Z Lesławem. Wzywasz pomocy, nie odpowiada nikt. Wyrywasz włosy, głową uderzasz w drzwi. Dobrze wiesz, że tym razem to naprawdę koniec. Niedokończony film. dobrze wiesz, że tym razem to naprawdę koniec. Tym razem naprawdę. Tym razem naprawdę. Tym razem naprawdę. Projekt EEE z Lesławem w roli wokalisty. Proszę Państwa, no to teraz w Trójce ożywienie ponownie. No a poza tym to już można mówić o rubryce Polska klasyka wedle majstra Wiernika, bo artysta będzie bardzo klasyczny za chwilę, bo to będzie Mietek. No Mietków nie za wiele, Szcześniak oczywiście, ale teraz Jurecki Mieczysław wystąpi. Mietek kiedyś zwany też mechanikiem, no i jeszcze parę innych ładnych określeń. No i na 65. urodziny zafundował sobie i nam przede wszystkim prezent, dwupłytowe wydawnictwo. Dwie płyty, Homo Sapiens, tytuł pierwszej i Telefon Zaufania. No i bardzo różna muzyka, no bo artysta, który związany najdłużej chyba z Budką Suflera, ale przecież kooperacja z dziesiątkami, setkami artystów, między innymi też z Perfektem, z Martyną Jakubowicz, z Urszulą. Wow! Długo, długo można by o Mietku opowiadać. W tej piosence, która za chwilę zabrzmi, najbardziej mi się podoba ten dźwięk pociągu. To za chwilę Państwo usłyszą, proszę zwrócić uwagę. Pociągi. Tak nazywa się ten song z nowiutkiego wydawnictwa Mietka, Mietek Jurecki. Yeah. pociągi wożą ludzi z miast do miast. W nocnych pociągach nocne życie oddechem gra. Lubię pociągi, zwłaszcza ten do twoich bram. Nocne podróże mnie nie nużą długością tras. Nocne podróże mają urok, dzięki czar. W nocnych podróżach nocne życie oddechem gra. Lubię podróże, zwłaszcza tę do twoich bram. Mietek Jurecki z tego nowego swojego wydawnictwa Telefon Zaufania. Na tym krążku ta piosenka o pociągach. A tak w ogóle to Mietek zagrał na wszystkich możliwych instrumentach. To wszystko wyprodukował, zaśpiewał, pokomponował. W każdym razie na 65 to sobie zrobił. Pozostajemy przy klasyce. Teraz będzie dużo Bułgarów, bo aż milion. Ja jestem w kontakcie z Jackiem Langiem, który siedzi sobie w Paryżu, ale on tam pracuje artystycznie i głową, i nagrywa. I ja już kiedyś Państwu prezentowałem w audycji Rocka Klasyka według. I jestem automatem cover w pewnym sensie zespołu Exodus. Ale szykuje płytę grupa One Million Bulgarians. Taki hard rock alternative w stylu bułgarskim można określić. Ja przypomnę, 86 rok to był Rzeszów. Z takiej punkowej załogi Red Star zorganizowali się Bułgarzy. No to co? Tak, dobrze. Państwo myślą i sugerują, bo to jeden z największych, jeśli nie największy przebój Bułgarów. No a w Trójce, wow, od lat pojawia się na antenie. To będą Czerwone Krzaki. Thank you. Bułgarzy w trójce, 1 Million Bulgarian. Za kwadrans będzie 13 i przy klasykach pozostaniemy. Opozycja. No, kto to pamięta jeszcze? Pamiętamy 84 rok. Wodzisław, opozycja, no, wielokrotnie w Jarocinie, ciągłe zmiany składu, długa przerwa, wreszcie, ile? 7 mniej więcej lat temu zespół powrócił, 5 lat temu zagrał trasę po Polsce z New Model Army. No, a teraz przypomnimy sobie opozycję w piosence Skradzione Słońce. Na wokalu Roxana Ostojska. Są drzwi, przez które możesz przejść. Dni, które możesz mieć. Okna, które nie mają szyb. Dni, co nie znaczą nic. Są marzenia, które możesz chcieć. Jak tak możesz polecieć gdzieś. Są ludzie, których kochać chcesz, ale powiedz, czego ty chcesz. Znowu ktoś w imię nieba skradł nam słońce. Ktoś powiedział, co ma być dobre. No to ta opozycja, co to w połowie lat 80. mocno dała znać o sobie. Proszę Państwa, to debiutanci, cały czas debiutanci, bo jedna płyta na koncie, kilka miesięcy temu koncert tu obok w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół The Moon and the Sun nam się teraz przypomni. Utwór Tajemnice. We'll be right back. trafił pierwszy raz. Pierwszy raz w wieczór ze swym tłem, gwiazdozbioru tłem rozdawał sny. Częstochowy, The Moon and the Sun. No to przejechaliśmy kawał Polski, wracamy do Warszawy, przejedziemy się tramwajem, pociągi już były. Metka, tak nazywa się ten zespół. Ja dziękuję, trochę ska, rock'n'rolla, Marek Wiernik, Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz. Metka, tramwaj. Tramwaj z Komiczówki, stary, pusty, odrapany. W środku siedzą dwie staruszki, z tyłu milczy trzech pijanych. Huta, aspekt, rondobabka, dwa wagony się kołyszą. Zimny wieczór, lekka mrzawka. Smutni ludzie nie chcą wysiąść. 33 łączy dwa światy. Śródmieście centrum to ten bogaty. W hucie dziś dobrze się nie płaci. Na Chomiczówce nie ma bogaczy. Tramwaju czasem dzieciaków paru wraca po szkole, gapiąc się w okno. W tramwaju nigdy nie słychać gwaru. Każdy tu jedzie w podróż samotną. Blade światło, blade twarze, stare kurtki, tanie buty. Ludzie jadąc milczą, marzą, jak żyć lepiej w cieniu kuty. 33 łączy dwa światy. Śródmieście centrum to ten bogaty. W hucie dziś dobrze się nie płaci. Na Chomiczówce nie ma bogaczy. Ogłoszenie społeczne. Za wolność, za solidarność, za nas wszystkich. W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego podziękujmy tym, którzy walczyli o naszą wolność. 13 grudnia o godzinie 19:30 w naszych oknach zapalmy świeczki i uczcijmy bohaterów tamtych wydarzeń. Kampanię społeczną Instytutu Pamięci Narodowej Zapal Światło Wolności wspiera Biuro Programu Niepodległa. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool.